الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارِك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله، نفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه، معافا في جسده، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. صلاة ورحمة وبركات خوابر جبسرتانا آمد أبوان خوشبستان بردوام لسر بابتي آرامي وآسايشي ولاتو نتوا قلو نشتمان چون پیوستی با او هوا هیا، پیوستی بنانو با او هیا، بوجیان زیاتر پیوستی با امن و آسایش هیا، الامن و الامان، با اوی کواجیانی بردوام بی، با اوی بتوانی کارو بارکانی باش انجام بدا و بره و ببا. یکی یکی پیغمبران صلاة و سلامی خواهند لسر بی، بانگی گلکانیان کردو با یا قومی، نشانه دلسوزیان بو نتوو گلکانیان. پیغمبران ولات و نشتمانی خویان خوش ویستو و هرچند آزاریان داون و تنگیان پیل چنیون، هشتا دلیان لای نشتمانکیان بو. یوسفی پیغمبر لولات مصر وزیر و عزیز بلام دلی لأرض كنعان و لاي قوم و قلقيتي. موسى لمدين پنايان دا جنيان دايا كاري دسكوت، بلام دلي لولات مصر و لاي دايكو برا و خزمكانيتي. هرچي شيرباقا كاني دنيا هيا، هر دین و مذهب و بیرو باوره که انبو به خلق و خاکی خویان خوش ویستو و هولیان داو آرام و آسایش بیتو گلکیان سربرز و سربخوبن. حب الوطن من الایمان زر راسته، بلام حدیث نیه، معناکی زر زر تواوا. حب الوطن من الایمان نشانه اوه کم انسان ایمانی هیا اگر خاک و نشتمانی خوی خوش گرگ بو. بس اگر بلای پیغمبر فرمی حب الوطن من الایمان خلالکل ویعای وعمله، هر بلای قصه اکی جوانا خوشویسی نشتمان لباور رویا، چون که پیغمبر فیری کردین ایما که توم زور خوشوی خوشویسترین خاکی خواهی للای من، ایما خوشویسی نشتمان نیه چی. بلان بم تعبیره پیغمبر بلای حب الوطن من الایمان نهاتوه، نگین کاریه و بکره. زور جار مسلمان ليتيك شيء وعوش كواد جايتي أو مسلمان يا كأوجه ليتيك شيء كام عليه حديثني وعزاني خوشويستين اجتمان نية لاي مسلمان نا خوشويستين اجتمان خوشويستين قالوا نتوى واجبة لسر انسان من مادم كردم مادم كردستانيم خوشويستي قلي كردو خوشويستي خاكي كردستان واجبة لسرم ابي وفهم ابي برانبر او خاكي مني لي بيابوم برانبر او هواي هليم جم برانبر او قلي كوان من انتسابك بولاي او ولو نتو لو قلم وفخري شيتي واكم لهر شينك يا دنيا يدا تمبلن توچيت علم كردم چه دینی که دیالم مسلمانم؟ خیرکم خیرکم عن عشیرته المدافع عن عشیرتی ما لم یثم بلگای کل سر اوی پیغمبری خوا نتوی خوی خوش گرگ بوا عشیرت و حوزی خوی خوش گرگ بوا بلان بمرجی اوی غدر نکی لکسی تر تاوان نکی بران بر بکسی تر کواتبا همو من هول بدین آسایشی ام کردوسانه بپارزین پارزگاری لجین و جیانی گلی کرد کن تا با آزادی لسر خاکه که خواه پی بخشیوین برابین و بنده خوابین نعمتی امن و امان لنان و آوکوتم پیویستر گرنگتر لو تاری پیشوه مقدمه و سرطایکم عرض کردن انشاءالله استیش دوامی بابتکم ادم برزان اگر وضعی ام کردوسانه تیک بچه اگر امن و آسایش لم کردوسانه نمینه که خازان جکا دولمن کاربدست فقیر و حمال شوان و سایق جن پیاو ملا مزگوت که سودمند ابی لوی وضعی هرمی کردوسان بشه همو من زررکین من استا و نقسم قتلنا و ایوا و نقنجو قیتم لبردم ایوا و استاوم لو دیو سنوری کردوسان بپیک ناتوانم دم کموا ناتوانم قاجراکشم ناتوانم بیم و بروم الا با ازنی اولاتن بی بلام لیره وک آغا سیری خومکم وک خاون مال سیری خومکم او نشتمانه او خاکو گلو نتویه او عزتی بمنو بتو دعوه کواته بات یکی ندین بانه شوینین نان نیا معاش نیا کارو کسابد نیا ترس هندیک هیا همو راسته بلام لهمو امانه خرابتر و نخوشتر شواندنی وسعی آسایشی هرمی کردوسانه وک عرضم کردن یکی اکل گورترین نعمتکانی خواه لپاش ایمان هر گلو نشتمانک لجیانکی پر لآرامی و آسودهی و آسایش دابن تامی جیان دکن بتوانن با آسودهی بخون با آرامی بخون بخون مال و سامان بجه بیل مصفر بکن دلنیان لگیان و ناموسیان با آزادی بیرو راکانیان در برن با آزادی عبادتی خویان با معبودی خویان انجام بدن خمی منالکان و جگرگوشکان یعن نیا او گلونتوی آرامی و آسایشی هبیب کاتی درون با مزگوت دشن با کتاب خانه دشن با پارک دشن با بازار خمی یعن نیا کسی بیان فرینه یا آزار یعن بدا گلو نتویگ لآرامی و آسای شابه او همو نعمتانه هی خوی خوش خواردنی آرام هست با عزت کردن مال بجه هشتن و نترسان و درگادان خستن آزادی بیرو رادر برین آزادی بندایتی کردن و هر وها بی خمی برانبر با منالکت لدهوک یا لکلار یا لپینجوین یا لخورمال و تویلو هلاب جا خوینه بخنی لینا ترسی بلام اگر ترس بو اگر دل راو که بو اگر شوان شو بو اگر داگیری ار کردین اگر لیان شوان دین او کاتم نالکت لباوشتا لی امین نیت خمی خودتا تام نالکت آسایش و آرامی بچی دیتا دی با گلون اشتمان یکم باور اکی بتو دامزراوی تاک تاک کان بخواو شرم کردن لخواو لخواترسان ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون كهات وقت أيما خواناس بن پارسکار بین یعنی متقی بین راست بین دسپاک بین یکم بردی بناغی امن و آسایشه العنصر الاول للامن والامان في الوطن والشعب ان يكون افراد الشعب والجماهير مؤمنين متقين لله أمناء صادقين فيأتينا رزق الله من السماء والأرض رغدا من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بعكسه أجر كسي بنعمة خوين زاني فكفرت بأنعم الله أجر سباسي خوينك فعذاقها الله لباس الخوف والجوع خواجلو بركي ترس أكاتا بري إنسان لباس خوف لباس برسيتي يعني چي يعني هرگيس أمين نابيتوا هرگيس تير ناخوات إسا خلق لزور شنوان لياتو برزان إيو آقاتان لقلي سوريا إيو آقاتان ليمن إيو آقاتان لليبيا إيو آقاتان لبورما يواجهتن لكشميرة، يواجهتن لفلسطين، يواجهتن لدنيا شيت يا جزري، بمليون إنسان ماليان ويران بوا، بمليار إنسان أواربون درب دربون بو أمنوا عصايجنا ما ولا ولاتي أنا، نازنم لقلمن لمقسانا من باسي أركي خومانكم، جاري باسي أركي حكومة. واز لبینن نه با خیال و با کلتا وابزانی کم باسی کم دفاع لکار بدست و حکومتی کم کواتوی برسی کردو نه ارکی من ارکی تو آبی خواناز بین پاریسکار بین رازگو بین امین بین بن مرجانه خوای پروردگار امن و آسایش لولات منه برقرار که دوهم دوهم بنماي دروس بوني امن و اسايش لولات ولا ناونتوا بوني حكومتكو دسواتكي دات پرورو بهيزا ابي ولات حكومتي هبي ابي خلق قوري هبي ابي ولات كاربدسي هبي اداري هبي غوغاء جانية ابي اداره وحكومته دصلاتي كبي ام خلق بري وببا ام ولا تبري بري وببا بلا ما قالهاتو ام حكومته دصلاته دات فروربو اوا خوا بشتي اجري يارمتي ادا لازم بالي واجري دوامي ادا اگر بهز بو دشمن تينا وري اي اخوان اخواسه اگر ظالم بو وضعيف بو او كات اخواني بدجمني ان الله لا يحب الظالمين الا لعنه الله على الظالمين خارقتي لظالم خوا ظالمي خوشناوي لعنتي ليك ردوا اي اگر هاتو بهزبو همو چاو شنو كيك تماحي تيكا اي بيت ثروتو ساماني ورولكاني بباو بكوي لو اسيري انتكا اگر هاتو داد پرورانه حكومت ما ملب كاد لقل قش كسو تو أنا وهذي هبت بوري قرتنو بتوالا صندن لاستمكار واستمكارانو داجير كران ولات فري في الأمن وأمان من أجر تو منو تو أجر بزانين لداد قا استمع لنا كريم لا أسايش أزاري دروينا نادرين بيز بوا ناكا فوليس ببدو أمانا بيز بوا ناكا مسلحة ببدو أمانا بهلوك بناميكي موبايل خمان الروينا بردم داد قاو أشينا أسايشو أشينا بردم فوليسو قورم فرمانت بشي بفرمون اگر امن و آسایش هبو اگر داد پروری هبو اگر هیز هبو لولاتا اوامان لین آیا کلیمان هاتو گلانی رجلاتی ناوراس و مسلمانان بگشتی خالی سیم تیری گل با اندازه پیویست تیری گل پیشینان منو تویانا کاسه پر أشتي ماوى السفرة المملوءة أمان وسلام للعائلة مثل كردي أجرهاتو جرفان خاليبو سفرة خاليبو بانك خاليبو سايلو خاليبو أو كاتا خلق ترسليني شيء أمن وأمان نامني أسايج نامني بويا كاسي بر أشتي ماوى او سا خلق امین بو ایزانی بستو پنجی من معاش ورگری ایزانی چن ورگری حسابات یکی یکر دعای روشتی اسم هر سن زوری غلط بو بلان مهم اویا کاسای پری او سا اشتی مال بو استا ها هر روشه لشون یک مظاهره و خور پیشاندان و رگا گرتن و هرا يا خي أم كردوسانا بتشكولي قرتوا آية ما مستايا ناقيا نا آية كمن داما ناقيا نا آية زانياني آيني آية نسران روشن بيران آية ابن مالي شهيدان وفيشمرق كان ناقيا نخو بيشاندانا كان نا بلام شيوان دن خرابة سوتان دن خرابة شکندن خرابا جنودان خرابا تشهیر کردن خرابا لا قسوتن بمردو بزندو خرابا دعوای معفی خواه کردن روایا درستا باشا منالی ایمه دوام نکن لکوه بملاوه لدیگله بملاوه منالی هر یعنی کردوسان بطال دوامي أني ومكتبي أني لو أنا من الحزب بزمة بي بلام كي بخو ما نزانين محمد خاني علي علي بيعوة شو بو مالي بود زي مالكي تعلان كر صاحب مالكي سيريا كر وتي براوة شي كي وتي دهو وقتم وتي ام دهو لتو دنيناي وتي بياني جوي لي بقرة بياني جوي لي بقرة يعني چي يعني بياني الله ولا مالي فلانة كاس زراو وبراو دو أكو دهوب دنعاتو إيه ماش بينك يتر سير كان أمي لا تشي لي قماه من أم برعاية لخدمة أنا لشاسوسيا صالح خندن فوتاو زماني زعيم صديق مكتب داخرة لحفتاو شوارا صالح مكتب فوتاو قصر كيها لبجة لهشتاو حوتا يتروا وظيفة نما حتى أنا ودويك هر لجياني منا شوار سال لحياتم ببوني أوزاعي السياسي لما اكتب دوا كوتو إسامة يبرو ماجستير خينما لانتو بيري يتشي بيري كردم أوزاعي كردوسان بيري كردم تمال نبوين را كردن سيجار راك بو إيران شوار جاريج لكردوسان لناو شالو زينان وأشكوتا خوف شارو حرب جيم من ايد خندن ايام من علانه يسامن شيان لي خزغايه ما مساكن من لحكومه همتي ان برسر بوايا لحكومه قوره البنايا خزغايه باوكي من علكان من بيانو تاع حماليه كاين شتي تاع كاين بو من علكان من مكتبي النفوتي بلام همومان شوفلمان گیران دوتا جانو جینی خمانو ولاتو گلونتا و کمان حکومتو سروکو پرلمان لهمو کسی زیاتر بر پرسیارن لمو اسعا میکایلی ام امتی کرده پیره گوتن لیبو لحولیر چیود میکایل ازم که او ملائکه یک وارز تو روزی بدسه میکایلی ام ملتا که پارو پولی ام خلقه بدسه اگر یک برمیل نود ببی بمیلیون دولار خلقی کردستان وزغتان باش ناده ولات پیایو ایتی ایبت شون لیه خومه پیش یابان دینو یک قصتان بو گرمو بداخوا زور جار پیمان الین زور جار پیمان الین ماموساکان و مسلمانکان دائم باسی شتی کونکن پیشوا عمر خوالی رازی بی شوک دو پیاوی لگل آبو با دور مدینه سرای و بزانی روداو چی های لو دورو برا ترسی امنی امانی برسیتی بلای چادری که تی پری ازانی جنک آگری کردوتا و قابلمه که خستوتا سرو کو گیری تی رادا و منالوش لخیمکل جورا و قیش قیش یعنی و باوکر رو یعنی و اگرین چون پیش اول جنه پرسی خریکی چیت و تی اموه او منالانا خولی بخم و تی چیان بوکی و تی والا آم تی کردو کوچکی تی رادم الان بابا بخیالی اما خویان لیب کوی بخون والله او جنه لوزیرا هزار هزار هزار جار جیرترو دمسوسترو خمخورتری گلو نتاوی خوی بوا هر مهمه هیوه زور مهمه هیوه نمراندن تو منالک بیا نبله تو نبی به هیچ خوی قصو کردوا لوانه هر نبی به هیچ جیتر او تیوهی توانی بلیت گلکم ملتکم ازانم وزعتان چونه ازانم سوچی منشی تیایه بلام وعد به کول ندم تاب جوی برو باشی ابم بس صبری اوی هر آوائی بوتایه او نبچ کوله نبوی اوان حضرت عمر خوالی رازی به رشد گرای او بو مالاو کیسه اردی هنو توزی رونی هنو و تی بجنکتو برو لای منالکان اردی کرده او توزی رونی تی کردو کو گیری تی رادا تابو به حلوه ساردی کرده و تی بیده به منالکان والله ابی او منالانه پی بکنن اینجا بجیانی اللهم یا مشتیو همان بیستو اگر نمان بینیو لم روژانا باباسی کردیش کم لسی سایق بوم قدر کرکی گنج 17 سال تمنی بو لنانوا هاویرشل بو زلامک چوبو حقی براقید سینه که کشتو بو یان لو نانوا على اساس دجمنی اویلیه سالیکی کردو با نانوا که ام کرا 17 سالانه کشتو بو دستی به هاویره و بو بردیان بو خسخانه سی صادق فراندیان بو سلیمانی نگشت سلیمانی و عمری خواهی کرد قدری الهی من بوشتی تر چوبو بلام ملای لینه بو او روژه نیجم لسر کردو چون بو سر خبران تلقینم کردو باکی زور بیتا قدمو وتم بیتا قدمه با بلای کرد مردو بس کرد لشهامت هم مردو هاویری بدست و بوختی گیانی در چوبو ایشی کردو بو ایوه پیارک دراوسی هن بو اتی مام استاوتم بلای اتی ام کرا زور شریف بو اتم چون اتی پیارکی فقیر کریچی بو صاحب مالکه بگیری یا نابو داری که لخانوکه ام کره کریه کاره 300,000 دینار یا بو یوتی برو بیده بکری خانو اگر بود بم داروان اما ای که شهید یان کر بنا حق اما جنمونه کردی باوی بر یزکان گلی ایمان لینه کن بلن نمونه تاریخ مین نو نمونه تازه اما جنمونه کی تازه ابی ایما اگا من لکاسه مال بی پر بی خالی چوارم پابند بونی تاککان به یاساوه هر کسی اگه یاسا پیشل بکا خوی پیشل کردوه هر کسی یاسا جه بجه نکا لكسايتي خوي داوا قالته بعقلي خويك قالته بسليقي خويك قالته بفياوتي خويك يعني شي يا ساي مرور يا ساي خستخانه يا ساي خندن يا ساي جنگا پاريزي تو اگر هاتو قانوني مرورت پیشل کرد سريع بوي خود زرر اکی واجبات جبجه نکر خود زرر اکی تو اگر قانوني صحت جبجه نکر پاکو خواهنید رعایت نکر خود زرر اکی بلا کومل گاش زرر اکا کواتا هر کسی قانون پیشل کا خوی پیشل کردو کسایتی خوی پیشل کردو زرری لخوی داو بر لهمو کسی اهلی مزگوت با یوالیم وعد بیر با وعد بدین یاسا پیشل نکینو یاسا سرور بی یک به یکی جب جب کن اروی با سری ارت نوت بنزین لدائره یکای محاوله مکن و رب ریب کن محاوله مکن لعیاده دکتر محاوله مکن و رب ریب کن چون که یاسا زور مهمه سه جار لمس گوتا هم قسم کردو استاج دوباره یکم و چهار باره ببا لحرب عالمی المانیا و رفیقکانی دوراندیان شر حرب عالمیان دوراندو برلین گیراو اوانا ویران بو انجا تا هفته خلق لما وانا یعنی توانی بینا درو نانو آویان نما که هاتنا درو ورده ورده نانو اکرایو دوکان بچکوله اکرایو خلق شوبو لنانو سرهان گرتبو بوی نان شوار نانو دست که نمر لبرسانا یکیک لو جنرالو زابطانی که قاید بو لم جیشاو بس دو راون هات و باعون جوهیتو بفیزی که روشت چوا پیشی نانواکا و تی او نانم باری پیاوی که پی لدو او روشت پشتی ملی گرد هینای اخیل کس و تی آلوی بوست او جگی توی ایما شرمان دوراندو اخلاق ما ندوراندو نحن خسرنا الحرب ما خسرنا الاخلاق استا چه فیزی اکره بسریه ما کابرا پیش مرگبوی زور ممنون زور آفرین بس نابی بناس بفروشی تو بسر پیر جنو بسر پیر تیاغه کار نه عیبه که پیش مرگبوی نور بریب کهی پیش مرگ یعنی خود پیش خستوه ابی لوی شهر یعنی خود پیش کهی بلی یک بک کس بابی من نارم طبعا پیش مرگ هم یوانیه دانه که لوانه پیش مرگ نبوبن بلا ملافی پیش مرگایتی لیدن لبرو ابی آگا من لیبه جیبا جی کردنی آسا اسبابی که بوی امن و امان لولاتا جی گیر ببه و همو کسی هزبه بر پرسیاری تیب که بران بر بی آسا کن پینجم هاوکاری یکی کوملگا بو هزکانی پولیس و آسایش و سپا برانبر هر ترسی اگر روب کاتا گل و نشتمانه کمان ایکی دینی و نشتمانی و انسانیه اگر کسی سریلی شوابیتو بیوی خویب تخینیتو یا مینیک یا بومبیک دابنه لناو شار و دزگاو سیاره و رگاو بانکانده توش ببیسی یا بزانی منعی نکی خبری لیه ندی هرچی زیانه کی مالی و گیانی بداد تو شریکی او مجرمی نلایم فیتنیه نلایم جاسوسیه اولا نویش و عبادت و طاعت گورتره سر لشویاوک سرگردانک بیوه لشوینک اخویب تخینه تویا قنبله یک دابنه کسی آگاهی لما بی خبری اما بزانه خبری لیه ندا منعی نکا ولاخه بکشه شریکه پیاه بکشه جنه بکشه شریکه و توانه ای اگر پیو خوش بی ای اگر آفرینی لیب کهی ای اگر بلای بخواه چاکی هم کرد او حاله او جریمه پیغمبر گیانه فرمه اگر لشوینک تاوان اکرا تو لو شو نبوی بلان بغزندت پی رازی نبوی ده صلاتی شو نبو و تی خواه جان حز لم تاوانه ناکم لی بیزارم عاجز ملي وك هو وعلم شلون نبيت اي قال له شلون تعاون يكرا تو دور بي لي ب 1000 كيلومتر ليره وبلي دسي خوش به دايكم بقرباني به او وك او واي تو خود جريمه كتكرد به شريكي تعاون كاني او كساني كا تعاون راك بس بيمنا انتقينا وقازان جي تشيبو يانزي سبتمبر قازان جي تشيبو او هم بومبا چن را قازان جي تشيبو او هم سياره مفخخ قازان جي تشيبو او هم كرگنج خو انتقاندوا يا تقاندني انا قازان جي تشيبو برهما كيكوا چ دولت يكي بو خو دروس كر چ ارز يكي داگي كراوي رزگار كر چ علاي كلمه خواي كر كوا كوا گنجا كان خلقی نه با گمان لخومن به باوریابین بزایمان ندن بکوچین هر قازانجی زلیه زکانه بکوچین هر قازانجی زلیه زکانه لیرا وسلم آسایش و آرامی ولات و گل چند بشه کیه به ازنی خال و تای دهات و ئەوشتان ئەزدەکەم بەڵام تکا ئەەکەم ڕجا ئەەکەم داوا ئەەکەم لە ئێوە من قسە بۆ ئێوەەکەم تۆ هاتووی بۆ لای من لە دوورەوە حەزت لە وتارەکانی مامۆستایە دەتوو ئەو خوایە ئەوەی باشە لە گوێم بکە تو ئەو خوایە ئەوەی کەوا ئەزانی لێم تێک نەچووە لە گوێم بکە کەلامی خوا و پێغەمەری خوایە و عەقڵەوە ئەیخەمە کار و ئەیدەمە خزمەتان نەک گوێ بگری و لەم گوێتۆ بێت و لەو گوێتۆ دەرچێ ئەگەر حەزی لەوەیە جومعە لە کۆڵی خۆکەی تۆ بڕۆ مزگەوتی وا دەدەخەی پێچێتر بۆ عەزێتی خۆتەی من لێرە 40 دەقیقە عەزێتی ڕۆحی تۆ دەم نیو سەعات عەزێتی ڕۆحی تۆ دەم جێبەجێ بکە لە ماڵەوە لە دوکانەکەت لە باخەکەت لە دایرەکەت لە هەر شوێنێ هەی ئەو قانونە و ئەو نەسیحەتە جێبەجێ بکە خوای گەورە سەربەرزی و ڕوسووری دنیاتە داتێ خوای لێمان خۆش بی خواهی لی من خوش بی، خواهی عقیدت من فرق کی، خواهی اصلاح لی حال من کی، خواهی بنای پیروز داد لی کم بمان پارزی، لشری شیطان، لبلاي ناگهان، لفتنه آخر زمان، خواهی با اسمی عظمت، یا رب العالمین، اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل دائرة السوء عليهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم اللهم اشف مرضانا ارحم موتانا سلم أحيانا وأحياء الدين أهلك أعداءنا وأعداء الدين آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار